นะมิยมานานังธรรมันเวติกินจิแปลว่าทรัพย์สมบัติสักนิดหนึ่งก็ติดตามคนตายไปไม่ได้เมื่อยามสิ้นชีวาต้องลาจากเงินทองมากพร้อมสับทั้งทรัพย์สินจะติดตามคนตายวายชีวินไม่มีสิ้นติดไปเท่าไรเลนแม้แต่ตัวยังต้องตัดสลัดทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็นยืมเขาใช้ได้บ้างเมื่อยังเป็นพอตายเหม็นทิ้งไว้ไปแต่ตัวพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลอดีตเจ้าอาวาสวัดชากมะกรูดและกวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อวิชาพรหมศาสตร์ไหมครับวิชาพรหมศาสตร์เป็นวิชาทางจิตขั้นสูงสามารถติดต่อเทพพรหมได้ทางวาระจิตและสามารถอัญเชิญเทพพรหมมาช่วยเมตตาบรรเทาผ่อนคลายอันตรายจากอำนาจลึกลับบางประการได้เมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์ทองแถมศาสตร์รุจิอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาพรหมศาสตร์ท่านยังดำรงชีวิตอยู่ท่านจะเป็นผู้นำกลุ่มศิษย์ผู้ศึกษาวิชาพรหมศาสตร์เดินทางสัญจรไปยังป่าเขาที่มีอาถรรพ์อันตรายเพื่อเป็นการปฏิบัติแล้วก็ทดสอบวิชาของศิษย์แต่ละคนการสัญจรนี้เขาเรียกว่าพรหมยาตราการปฏิบัติพรหมยาตรานี้จะกระทำกันปีละครั้งโดยท่านอาจารย์ทองแถมจะเลือกพื้นที่ซึ่งเป็นป่าเปลี่ยวห่างไกลชุมชนหมู่บ้านพอสมควรและพื้นที่ของป่าบริเวณนั้นต้องเป็นป่าซึ่งคนทั่วไปไม่กล้าล่วงล้ำย่างกรายเข้าไปเนื่องจากเป็นป่าที่มีอาถรรพ์น่ากลัวปรากฏพูดผีวิญญาณร้ายแสดงตนหลอกหลอนให้เป็นที่ประจักษ์มาแล้วเหตุที่มีเจตนาเลือกบริเวณป่าซึ่งเรียกว่าป่าดุหรือว่าป่าเฮี้ยนเช่นนั้นก็เพื่อต้องการให้ศิษย์ทั้งหลายได้ทดสอบความกล้าแข็งของวิชาที่เล่าเรียนมารวมทั้งเป็นการฝึกสมาธิจิตให้มั่นคงแน่วแน่ยิ่งขึ้นพรหมยาตรานี้จะเดินทางไปปฏิบัติคนเดียวก็ได้หรือจะไปเป็นกลุ่มก็ได้การไปปฏิบัติพรหมยาตรานี้มีบัญญัติข้อห้ามมิให้นำอาวุธใดๆติดตัวไปเป็นอันขาดสิ่งที่จะนำไปได้ก็คือธูปเทียนสายสินผ้าห่มสบายเฉียงสีขาวแล้วก็ลูกประคำประจำตัวส่วนอาหารก็ให้นำไปแค่พอเพียงต่อการดำรงชีวิตในป่าตามจำนวนวันที่กำหนดเท่านั้นในปีพ.ศ. 2507ท่านอาจารย์ทองแถมได้เลือกสถานที่ไปปฏิบัติพรหมยาตราในป่าดงพญาเย็นบริเวณถ้ำน้ำพุเขตตำบลทับควางจังหวัดสระบุรีสถานที่นี้เป็นที่เล่าลือว่าเป็นป่าดุแล้วก็เฮี้ยนมากมีอาถรรพ์น่ากลัวหลายอย่างตามปกติชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าและล่าสัตว์จะไม่กล้าเข้าไปในป่าบริเวณนี้เนื่องจากมีความหวาดกลัวมากเพราะเคยมีผู้ไปพบเห็นภาวะน่าพรั่นพรึงหลายอย่างแทบเสียสติก็เลยกลายเป็นสถานที่คร่ำเกรงสืบต่อกันมาคณะพรหมยาตราซึ่งมีท่านอาจารย์ทองแถมเป็นหัวหน้าคณะครั้งนี้มีทั้งผู้ชายผู้หญิงประมาณ20คนเมื่อคณะพรหมศาสตร์เดินทางเข้าไปในป่าดงพญาเย็นแล้วก็ไปถึงบริเวณลำธารใกล้ๆกับถ้ำน้ำพุจึงได้พักที่ริมลำธารแห่งนี้โดยปักหลดอยู่ห่างๆกันหลังจากที่ทุกคนจัดทำที่พักของตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์ทองแถมก็ได้ทำพิธีใช้ได้สายสินวนรอบบริเวณที่พักเป็นบริเวณกว้างเพื่อป้องกันอำนาจอาถรรพ์ต่างๆภายในป่านี้มิให้ล่วงล้ำเข้ามาริมลำธารใกล้ๆกับบริเวณซึ่งคณะพรหมศาสตร์ใช้เป็นที่พักชั่วคราวมีต้นตะเคียนใหญ่ขึ้นเรียงรายตลอดสองฝั่งลำธารทำให้บริเวณนั้นร่มครึ้มและมีบรรยากาศหนักอึ้งวังเวงบอกไม่ถูกหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วป่าดิบดงพญาเย็นก็ตกอยู่ในความมืดซึ่งครอบคลุมไปทั่วคณะพรหมศาสตร์ต่างก็เข้าประจำที่ของตนในที่พักแล้วปฏิบัติสมาธิดำเนินจิตนอบน้อมสู่เบื้องบนความเงียบสงัดแห่งราตรีการในป่าเขาแบบนี้ทำให้การปฏิบัติทางจิตเป็นไปด้วยความเข้มแข็งและตื่นตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาทท ท่ามกลางความสงัดเงียบของรัติการคณะพรหมศาสตร์ทุกคนก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังมาจากลำธารซึ่งทอดผ่านใกล้ๆกับบริเวณที่พักเสียงนั้นเป็นเสียงของคนหลายคนลงไปเล่นน้ำมีเสียงหัวเราะของผู้หญิงคล้ายๆกับกำลังหยอกเย้ากันด้วยอารมณ์เบิกบานศิษย์วิชาพรหมศาสตร์ก็แน่ใจว่าไม่ใช่หูของตัวฝาดไปแน่เพราะว่าได้ยินชัดเจนแล้วก็ได้ยินเหมือนกันหมดเป็นเสียงวักน้ำสาดน้ำลุยน้ำเสียงหัวเราะสนุกสนานศิษย์ทนสงสัยอยู่ไม่ไหวก็พากันมาพบท่านอาจารย์ทองแถมถามว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไรอาจารย์ใหญ่ก็บอกว่าเป็นเสียงนางตะเคียนเขาเล่นน้ำกันศิษย์ที่เป็นผู้หญิงและจิตใจยังไม่แข็งแกร่งได้ยินแล้วก็อดจะหวาดไม่ได้ส่วนผู้ที่เรียนวิชาพรหมศาสตร์ระดับสูงและท่านที่เป็นอาจารย์ก็วางเฉยเสียเรื่องของนางตะเคียนนี้กล่าวกันว่าเป็นรุกขเทวดาที่มีวิมานสัมพันธ์อยู่กับต้นตะเคียนส่วนมากเป็นเทวดาเพศหญิงเทวดาระดับนี้ยังมีจิตเป็นกิเลสอยู่บ้างคือมีความพอใจไม่พอใจยินดีต่อการสักการะบวงสรวงมีฤทธิ์สามารถบันดาลสิ่งดีและร้ายได้ตามสมควรเมื่อนำต้นตะเคียนมาสร้างบ้านเรือนหรือเอามาขุดเป็นเรือยาวใช้งานและแข่งขันกันรุกขเทวดาก็มักจะติดตามมาด้วยกลายเป็นแม่ยานางเรือซึ่งเจ้าของเรือก็ให้ความเคารพนับถือมากเวลาล่วงไปประมาณ5 ทุ่มท่านอาจารย์ทองแถมก็ประกอบพิธีสำรวมจิตนั่งทางในตรวจดูโดยรอบอนาบริเวณที่นำคณะมาพักในการนี้ก็ได้พบบางสิ่งบางอย่างเป็นอัศจรรย์เมื่อถอนจิตออกมาแล้วก็บอกกล่าวแก่คณะว่าเวลานี้มีเทพเจ้าองค์หนึ่งนำพระเครื่องมาโปรยปลายมอบให้คณะพรหมญาตราใครอยากได้พระเครื่องของเทวดาก็บอกมาแต่ต้องไปค้นหาเอาเองปรากฏว่ามีผู้อยากได้พระเครื่องเพียง6 คนเท่านั้นอาทิเช่นอาจารย์จ้านตันทโกสายอาจารย์ประสิทธิ์ศรีสมวงอาจารย์จำนงเมืองเรืองวิทย์อาจารย์โรงเรียนวัดบพิตรพิมุขรวมทั้งอาจารย์พรหมศาสตร์อื่นๆอีก3 ท่านส่วนคนอื่นๆไม่กล้าออกไปค้นหาพระเครื่องทั้งที่อยากได้เหมือนกันเนื่องจากยังหวาดนางตะเคียนอยู่จากนั้นอาจารย์ทองแถมได้มอบเทียนเล่มหนึ่งปักอยู่บนกลักไม้ขีดกับบาทเล็กๆ1 บาทแล้วก็ไฟฉายอีกคนละท่อนบอกว่าให้ใช้ไฟฉายส่องหาตามพื้นดินริมลำธารและกำชับว่าห้ามไม่ให้ออกไปนอกวงสายสินอย่างเด็ดขาดส่วนอาจารย์ทองแถมจะถือสายสินประกอบพิธีคอยช่วยเหลืออยู่ในที่พักของท่านหากเกิดเหตุไม่ดีไม่งามขึ้นอาจารย์พรหมศาสตร์ทั้ง6 ท่านก็ออกไปค้นหาพระเครื่องรอบๆ บริเวณที่พักเวลาผ่านไปพักใหญ่ทุกคนก็กลับมาแล้วก็ได้พระเครื่องมาทุกคนพระเครื่องที่ได้มาเป็นพระเก่าโบราณมากอาจารย์จ้านได้มา2 องค์อาจารย์จำนงได้มากกว่าเพื่อนคือได้มาถึง13 องค์ส่วนอาจารย์ท่านอื่นๆได้องค์เดียวบ้าง2-3 องค์บ้างแต่ว่าท่านอาจารย์ทองแถมบอกให้แต่ละคนเก็บรักษาไว้แค่องค์เดียวที่ได้เกินมานั้นให้นำกลับไปคืนไว้ที่เดิมอาจารย์พรหมศาสตร์ทุกคนก็ปฏิบัติตามอาจารย์จำนงรู้สึกเสียดายพระเครื่องโบราณที่ได้มามากกว่าเพื่อนตอนที่นำพระเครื่องไปวางคืนที่เดิมก็เลยแอบทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกตตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะกลับมาเอาเมื่ออาจารย์พรหมศาสตร์ท่านอื่นๆและศิษย์อีกหลายคนเห็นว่าได้พระเครื่องโบราณมาจริงก็เกิดอยากได้บ้างก็เลยขออนุญาตอาจารย์ทองแถมออกไปหาบ้างอาจารย์ทองแถมก็ไม่ขัดข้องแต่เป็นเรื่องน่าประหลาดที่กลุ่มซึ่งออกไปหาพระเครื่องของเทวดาชุดหลังนี้ไม่มีใครได้พระเครื่องกลับมาเลยแม้แต่องค์เดียวทั้งที่รู้ว่าอาจารย์พรหมศาสตร์ซึ่งได้พระเครื่องมาเกินจำนวนนำกลับไปวางคืนตรงจุดไหนแต่พอตนไปดูยังจุดนั้นกลับไม่พบเห็นอะไรเลยแม้กระทั่งอาจารย์จำนงซึ่งแอบทำเครื่องหมายตรงที่คืนพระวางไว้ถึง12 องค์เมื่อถึงตอนเช้าก็ย้อนกลับไปยังที่เดิมก็เห็นแต่เครื่องหมายที่ทำไว้แต่ไม่เห็นพระเครื่องโบราณแม้แต่องค์เดียวไม่รู้ว่าพระเครื่องหายไปได้ยังไงในเมื่อไม่มีใครมาเก็บเอาไปคณะพรหมญาตรายังพบกับเหตุการณ์แปลกๆและน่าตื่นเต้นอีกหลายอย่างซึ่งอาจารย์ยอดจะได้นำมาเล่าให้ฟังในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไปครับ เมื่อประมาณสักร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดพัทลุงนี่มีผึ้งยวนอยู่เป็นจำนวนมากเป็นผึ้งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีใครผู้ใดไปเลี้ยงทั้งนี้เป็นเพราะทรัพยากรธรรมชาติในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญคือมีผู้คนเบียดเบียนผึ้งน้อยแล้วก็คนตีผึ้งก็มีน้อยประชาชนก็มีไม่มากเหมือนยุคปัจจุบันแต่ถึงอย่างไรก็ตามนักตีผึ้งในสมัยนั้นก็มีอยู่หลายคนแล้วก็หลายกลุ่มด้วยกันเพราะว่าน้ำผึ้งมีประโยชน์มากมายสารพัดอย่างจะนำไปขายก็ได้หรือนำไปแลกเปลี่ยนกับของอื่นๆก็ได้ก็เลยเป็นที่ต้องการของผู้คนทั่วไปแล้วก็นักตีผึ้งทั้งหลายนายประสงค์นี่เป็นนักเลงตีผึ้งคนหนึ่งในบรรดานักตีผึ้งทั้งหลายนายประสงค์มีความสามารถในการตีผึ้งมานานจนนับครั้งไม่ถ้วนทั้งก็เก่งแล้วก็มีความชำนาญวิธีตีผึ้งของนายประสงค์จะแตกต่างไปจากคนอื่นๆคือนายประสงค์จะนั่งโคร่ซึ่งผูกกับเชือกแล้วก็ให้เพื่อนๆชักโคร่ขึ้นไปบนต้นไม้ที่มีผึ้งอยู่โคร่เนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกระเชอนะครับแต่ว่าแข็งแรงแล้วก็ละเอียดกว่ากระเชอการตีผึ้งวิธีนี้รวดเร็วเพียงวันเดียวก็เสร็จแต่ว่าต้องใช้คนหลายคนคอยช่วยเหลือกันจึงจะทำได้ส่วนวิธีตีผึ้งของคนอื่นๆเขาจะใช้พระองค์คือไม้ไผ่ลำใหญ่หนาแข็งแรงผูกมัดกับต้นไม้แล้วปีนขึ้นไปแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ไม้ตอกทอยขึ้นไปแล้วก็เอาไม้ไผ่มาขนาบข้างแล้วปีนขึ้นไปทั้งสองวิธีนี้นักตีผึ้งเขาใช้กันมากแต่ว่าต้องเสียเวลา 2-3 วันผิดกับวิธีของนายประสงค์นี่ทำวันเดียวก็เสร็จแต่ว่าเสี่ยงกว่าอยู่มาวันหนึ่งนายประสงค์นักตีผึ้งแห่งตำบลบ้านนาก็ชวนเพื่อน6คนรวมทั้งนายประสงค์เป็น7คนไปตีผึ้งที่บ้านโตนซึ่งอยู่ในเขตตำบลบ้านนานั่นเองการไปตีผึ้งครั้งนี้นายประสงค์ได้นำเครื่องมือและอุปกรณ์การตีผึ้งไปอย่างครบครันเพราะว่าผึ้งที่ไปตีครั้งนี้เป็นผึ้งยวนมีผึ้งหลายสิบรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่เครื่องมือการตีผึ้งของนายประสงค์ก็มีลูกศรและธนูกับหมากใส่น้ำผึ้งหลายลูกโคร่สองลูกพระเชือกขนาดเล็กเชือกขนาดกลางเชือกขนาดใหญ่คบเพลิงแล้วก็ยาสำหรับเอาควันไฟไปใช้ไล่ตัวผึ้งให้หนีไปแล้วก็มีดตัดรังผึ้งอักขถาอาคมสำหรับตีผึ้งธูปเทียนก็ใช้สำหรับไว้จุดขอขมาลาโทษนางไม้แล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกเพียงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนายประสงค์พร้อมกับเพื่อนก็เดินทางมาถึงบ้านตนซึ่งเป็นที่ผึ้งยวนอาศัยอยู่หลายสิบรังโดยผึ้งอาศัยอยู่บนต้นยางและต้นตะเคียนด้วยต้นไม้ทั้งสองที่อยู่ใกล้กันมีกิ่งประสานถึงกันนายประสงค์กับเพื่อนได้เห็นรังผึ้งอยู่บนต้นยางต้นตะเคียนเต็มไปหมดทุกคนเมื่อเห็นว่ามีผึ้งมากก็ดีใจนายประสงค์ไม่รอช้าล่ะรีบนำหน้าเพื่อนๆ เข้าไปใต้ต้นไม้ทั้งสองแต่ว่าทางเข้าลำบากมากเพราะมีกอไผ่กอระกำขึ้นอยู่รอบๆแต่นายประสงค์ก็บุกป่าฝ่าหนามเข้ามาจนกระทั่งถึงใต้ต้นไม้ทั้งสองจนได้เมื่อถึงแล้วก็จัดการถากถางให้เตียนพอควรแล้วก็จัดพิธีขอขมาลาโทษนางไม้ผีไม้จนเสร็จพิธีนายประสงค์ได้เอาสายเชือกเล็กๆผูกกับลูกศรแล้วก็ยิงด้วยธนูให้ลูกศรทะลุผ่านง่ามไม้เมื่อลูกศรตกมาถึงดินก็เอาเชือกเล็กผูกกับเชือกขนาดกลางแล้วสาวขึ้นไปเอาเชือกขนาดกลางมาผูกกับเชือกใหญ่แล้วก็สาวเชือกใหญ่ขึ้นไปพร้อมกับเอาเชือกใหญ่ผูกกับโคร่อย่างแข็งแรงนายประสงค์ก็นั่งอยู่ในโคร่แล้วก็ให้เพื่อนทั้ง6คนชักโคร่ขึ้นไปบนต้นยางใหญ่ที่มีผึ้งอยู่เมื่อขึ้นไปอยู่บนต้นยางใหญ่ก็จัดการเอาควันไฟไล่ตัวผึ้งออกเอามีดตัดรังผึ้งใส่กับหมากเมื่อเต็มแล้วก็หย่อนลงไปให้คนข้างล่างรับผ่อนใส่โคร่อีกลูกหนึ่งแล้วก็สาวกับหมากขึ้นไปอีกนายประสงค์ตีผึ้งอย่างนี้ด้วยความชำนาญจนผึ้งบนต้นยางใหญ่หมดทุกรังเมื่อตีผึ้งที่ต้นยางใหญ่หมดแล้วก็ย้ายไปตีผึ้งยวนที่ต้นตะเคียนใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้กับต้นยางนั่นเองเมื่อนายประสงค์ตีผึ้งที่ต้นตะเคียนใหญ่ได้เพียงไม่ถึงครึ่งของจำนวนผึ้งที่มีนายสงเกิดอาการไม่สบายขึ้นมาคล้ายจะเป็นไข้ตัวร้อนพร้อมกับเกิดอาการอ่อนเพลียขึ้นมาอย่างแรงนายประสงค์ก็หยุดตีผึ้งยวนแล้วมานอนในโคร่ใหญ่พร้อมกับตะโกนบอกคนที่อยู่ข้างล่างให้รู้ว่าเขาจะนอนพักผ่อนเพราะไม่สบายพวกเพื่อนๆ เห็นนายประสงค์นอนพักในโคร่ก็หยุดพักบ้าง หันมากินน้ำผึ้งไปพลางๆเป็นการพักผ่อนไปในตัวน้ำผึ้งที่ตีได้เต็มโคล่เต็มกับหมากพร้อมด้วยรังผึ้งเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีอีกหลายรังที่อยู่บนต้นตะเคียนยังไม่ได้ตีพอนายประสงค์ลงไปนอนในโคล่ที่พาดกับกิ่งไม้ตะเคียนไม่นานกำลังจะหลับอยู่พอดีคือครึ่งหลับครึ่งตื่นผีนางตะเคียนซึ่งเป็นผีผู้หญิงก็ปรากฏร่างขึ้นเข้ามาทำร้ายนายประสงค์ซึ่งกำลังหลับอยู่พอดีนายประสงค์ร้องโอยโอยได้สามครั้งไม่ถึงนาทีนายประสงค์ก็สิ้นใจตายอยู่ในโคล่เพื่อนทั้งหกคนได้ยินเสียงร้องนายประสงค์อย่างชัดเจนและบางคนได้เห็นผีนางไม้เข้ามาหักคอนายประสงค์ผีนางไม้เนี่ยมีรูปร่างสวยงามคนที่เห็นนางไม้ตกใจจนขวัญเสียแทบบ้าส่วนคนที่ไม่เห็นผีนางไม้ก็ตกใจเพียงเล็กน้อยไม่ถึงกับเสียขวัญพอผีหายไปแล้วทุกคนก็ได้สติไม่คิดหนีเพื่อนๆทุกคนก็เชื่อว่าผีนางไม้คงจะทำร้ายนายประสงค์แบบไหนไม่รู้เพราะว่าได้ยินเสียงร้องของนายประสงค์หลายครั้งทุกคนก็ช่วยกันหย่อนโคล่ลงดินพอโคล่ถึงดินคนทั้งหกก็ตกใจและขวัญเสียเพราะว่านายประสงค์ถูกผีนางตะเคียนหักคอตายซะแล้วผีคงจะหักคอเมื่อตอนที่นายประสงค์ร้องโอยโอยโอยนั่นเองปรากฏว่าคอนายประสงค์เนี่ยถูกผีหักจนคอหมุนได้เกือบรอบคนทั้งหมดก็พากันหามศพนายประสงค์และหามน้ำผึ้งกลับบ้านด้วยความเศร้าโศกหลังจากนายประสงค์ถูกผีหักคอตายแล้วเพื่อนของนายประสงค์ทั้งหกคนก็เกิดความกลัวตายไม่กล้าไปตีผึ้งที่บ้านตนอีกเลยเรื่องผีสางนางไม้หรือว่าวิญญาณนางไม้หักคอคนตีผึ้งเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่บ้านโตนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับคุณเฉลิมเล่าว่าแถวพัทลุงบ้านแกน่ะมีเรื่องผีเยอะอย่างเช่นเรื่องนางฝ้ายซึ่งปัจจุบันนางฝ้ายได้เสียชีวิตไปแล้วในตอนบ่ายวันหนึ่งในฤดูฝนนางฝ้ายก็ไปธุระที่บ้านญาติของตัวพอเสร็จธุระแล้วก็เดินทางกลับบ้านระหว่างทางนางฝ้ายก็แวะลงไปอาบน้ำในคลองแห่งหนึ่งชื่อคลองลำซึ่งอยู่ติดกับวัดร่มเมืองตำบลร่มเมืองจังหวัดพัทลุงน้ำในลำคลองในเกือบจะเต็มตลิ่งเพราะเป็นช่วงฤดูฝนและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่นางฝ้ายลงไปอาบน้ำนั้นไม่มีใครอยู่เลยหลังจากอาบน้ำไปได้สักพักพลันสายตาของนางฝ้ายก็เจอกับร่างอันประหลาดที่ว่ายน้ำเข้ามาใกล้ร่างนี้มีลักษณะคล้ายผู้หญิงมีผมสีดำยาวดูน่ากลัวเมื่อเห็นอย่างนั้นนางฝ้ายก็รีบว่ายน้ำขึ้นจากคลองด้วยความตกใจพร้อมกับตะโกนสุดเสียงว่าผีพรายผีพรายแม้ขึ้นจากน้ำแล้วนางก็ยังตะโกนอยู่อย่างนั้นก็ทำให้ผู้คนที่อยู่ไกลออกไปได้ยินเสียงของนางฝ้ายมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายดำได้ยินเสียงร้องตะโกนของนางฝ้ายก็รีบพายเรือมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อนายดำพายเรือมาใกล้ที่นางฝ้ายอาบน้ำผีพรายร่างนั้นก็ค่อยๆดำน้ำเข้าสู่วังน้ำลึกแล้วก็หายไปนายดำก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนางฝ้ายก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังคนเห็นผีรายที่สองมีชื่อว่านายหลอมนายหลอมนี่เป็นนักเลงหาปลาแล้วก็เป็นญาติคุณเฉลิมผู้เล่าเรื่องนี้วันหนึ่งหลังจากโรงเรียนเลิกแล้วนายหลอมก็นำเบ็ดไปหลายสิบคันไปลงเบ็ดที่หนองน้ำแห่งหนึ่งในเขตตำบลร่มเมืองหนองน้ำนี้อยู่ห่างอยู่กลางทุ่งนาเขาเรียกนาผู้ระยะทางจากบ้านนายหลอมกับทุ่งนาผู้นี้ไม่ใกล้ไม่ไกลเดินด้วยเท้าประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ถึงเมื่อนายหลอมเดินไปถึงหนองน้ำทุ่งนาผู้ได้ไม่นานก็จัดแจงลงมือขุดไส้เดือนเพื่อจะใช้ทำเหยื่อจนได้มากพอสมควรแล้วนายหลอมก็เอาเบ็ดมาเกี่ยวไส้เดือนข้างจอมปลวกซึ่งเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ลูกเดียวโดดๆแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องถูกผีหลอกกลางวันนายหลอมเกี่ยวเหยื่อปลาไม่ทันเสร็จก็หันมาสูบยาใบจากเพื่อคลายเครียดขณะที่นายหลอมนั่งสูบยาอยู่นั้นก็เหลือบสายตาไปเห็นคนเมา3คนเดินโซเซเข้ามาโดยคนทั้ง3ได้เดินเรียงแถวจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเมื่อทั้งสามเดินใกล้เข้ามานายหลอมก็หยิบของที่วางอยู่เพื่อหลีกทางให้หลังจากชายทั้งสามเดินผ่านไปแล้วนายหลอมก็ได้เกี่ยวเหยื่อกับเบ็ดแล้วก็สูบยาต่อพอเกี่ยวได้ไม่กี่นาทีนายหลอมก็เห็นคนทั้งสามเดินกลับมาทางที่นายหลอมนั่งอยู่อีก โดยคนทั้งสามนี่ยังคงเดินเรียงแถวเหมือนเดิมนายหลอมก็หลีกทางให้ด้วยความไม่พอใจสักเท่าไหร่เขาก็ถามขึ้นว่าเป็นใครมาจากไหนล่ะจะไปไหนกันแต่ว่าชายขี้เมาทั้งสามไม่ยอมตอบแล้วก็เดินผ่านไปเหมือนกับไม่ได้ยินในสิ่งที่นายหลอมพูดยิ่งสร้างความไม่พอใจแก่นายหลอมเป็นอย่างมากแต่เขาก็ยังคงเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็หันไปเกี่ยวเบ็ดต่อขณะที่เกี่ยวเบ็ดอยู่ชายทั้งสามก็เดินโซเซมาอีกนายหลอมก็เริ่มมีอาการไม่พอใจเป็นอย่างมากคิดว่าคงจะเป็นพวกคนพันก็ถามซ้ำไปอีกว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็จะไปไหนกันแน่แต่ผู้ชายทั้งสามก็ไม่ยอมตอบนายหลอมก็เกิดบันดาลโทสะอย่างแรงหยิบมีดพระและไล่ฟันชายขี้เมาทั้งสามชายทั้งสามเมื่อถูกไล่ฟันก็วิ่งหนีขึ้นไปบนจอมปลวกเมื่อนายหลอมวิ่งตามขึ้นไปหมายจะฟันให้ตายแต่เขาก็ต้องพบกับความว่างเปล่าเพราะไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวนายหลอมถึงได้รู้ทันทีว่าถูกผีหลอกเข้าให้แล้วแล้วก็โดนหลอกตอนกลางวันซะด้วยครับคุณเฉลิมบอกว่าเป็นความเชื่อของคนภาคใต้ที่เกี่ยวกับเรื่องผีหรือว่าซากศพโดยเฉพาะบางอย่างก็อาจจะมีเหตุผลพออธิบายได้แต่บางอย่างก็ไม่มีเหตุผลว่าทำไมต้องเชื่อต้องปฏิบัติกันอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็ยังเชื่อยังปฏิบัติกันอยู่ตัวอย่างเช่นคนภาคใต้เชื่อว่าถ้าใครตากผ้านุ่งไว้ตอนกลางคืนนะผีกระสือจะมาเช็ดปากเขาก็เลยห้ามตากผ้านุ่งไว้นอกบ้านบางคนก็บอกว่าการตากผ้านุ่งไว้ทำให้ผ้าไม่มีโอกาสแห้งเพราะว่าถูกน้ำค้างดังนั้นผ้าที่เปียกจะเปื่อยเร็วหรือไม่ขโมยก็จะมาเอาไปเสียตอนกลางคืนถ้าตากตอนกลางคืนเนี่ยนะคนโบราณเขาก็เลยห้ามกันเอาไว้โดยผูกเป็นความเชื่อว่าผีกระสือจะมาเช็ดปากที่ผ้านั้นยิ่งผ้าอ้อมเด็กแล้วห้ามกันนักกันหนาว่าไม่ให้ตากไว้นอกบ้านในเวลากลางคืนแล้วก็มีเล่ากันต่อๆกันมาว่าผีกระสือเป็นผีชนิดหนึ่งที่ชอบกินของสกปรกของปฏิกูลต่างๆโดยปกติผีกระสือนี่มักจะชอบออกเที่ยวในเวลากลางคืนออกหากินตามป่าช้าซากศพท่อน้ำสกปรกและผ้าที่ถูกผีกระสือเช็ดปากนี่จะเป็นวงกลมสีแดงขนาดเท่าวงปากหรือว่าริมฝีปากคนผีกระสือชอบเข้าสิงในตัวคนที่มีชีวิตอยู่เวลาที่เจ้าตัวหลับผู้ที่เป็นกระสือก็มักจะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปคุณเฉลิมบอกว่ามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีและคำห้ามของคนเฒ่าคนแก่ภาคใต้หลายอย่างเช่นเวลาขึ้นภูเขาห้ามพูดเรื่องผีสางนางไม้โดยเชื่อว่าเดี๋ยวผีจะมาหาจริงๆเด็กทารกถ้าร้องไห้มากๆคือร้องไม่หยุดในเวลากลางคืนเชื่อว่าถูกผีหลอกให้เอาขมเหลาหม้อสีดำขีดเป็นเครื่องหมายกากบาทบนหน้าผากเด็กจะหยุดร้องห้ามตากผ้าหรือว่าแขวนกางเกงไว้ตามประตูหน้าต่างหรือว่าราวผ้าที่ลอดผ่านไปมาเพราะผีจะไม่กลัวคือผีจะเข้ามาในบ้านถ้านกเขาแมวร้องใกล้บ้านเชื่อว่าจะมีคนตายในบ้านนั้นห้ามผิวปากในบ้านเชื่อว่าจะทำให้ผีเข้าบ้านห้ามนั่งกินข้าวในที่มืดเชื่อว่าผีจะมากินด้วยตอนค่ำห้ามนั่งหัวบันไดเชื่อว่าผีจะคลำหัวห้ามเก็บดอกไม้บางชนิดมาดมหรือว่าบูชาโดยเฉพาะดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมในยามค่ำคืนเชื่อว่าดอกไม้เป็นดอกไม้ผีห้ามเอาดอกนมแมวมาดมเชื่อว่าเป็นดอกไม้ผีห้ามเป่าขลุ่ยบนบ้านเชื่อว่าผีจะเข้าบ้านห้ามปลูกกล้วยพังลาก็คือกล้วยตานีเพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นกล้วยผีสิงอย่าเอาก้านกล้วยเข้าบ้านเชื่อว่าผีจะตามเข้าบ้านห้ามกินข้าวคนเดียวเชื่อว่าผีจะมากินด้วยห้ามเด็กร้องไห้ตอนกลางคืนเชื่อว่าผีจะกินตับเด็กห้ามนอนในที่สูงกว่าผู้ใหญ่เชื่อว่าผีจะเคาะหัวด้วยกระดูกผีห้ามนอนขวางประตูเชื่อว่าผีจะเหยียบแล้วก็มีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องศพหรือว่าคนตายว่าคนที่ตายโดยอุบัติเหตุเชื่อว่าถ้าบีบน้ำมะนาวใส่นี่จะทำให้ผีดุเมื่อไปดูคนตายที่ได้รับอุบัติเหตุรถคว่ำหรือว่าถูกแทงตายเมื่อกลับมาถึงบ้านต้องล้างหน้าก่อนเพราะเวลานอนหลับจะทำให้เห็นใบหน้าแล้วก็ร่างของผู้ตายตลอดเวลา เวลาไปงานศพนี่ห้ามถมน้ำลายหรือว่าพูดว่าเหม็นศพเชื่อว่าถ้าทำอย่างนั้นเวลาตัวเองตายจะมีแต่ผู้คนรังเกียจแล้วก็ศพตัวเองนี่จะเหม็นมากถ้าแมวดำกระโดดข้ามศพถือว่าศพนั้นจะฟื้นเป็นผีมาหลอกถ้าร้องไห้น้ำตาหยดถูกลงศพเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณของผู้ตายไม่มีความสุขไม้ไผ่ที่ใช้หามศพเมื่อเผาศพเสร็จแล้วถ้าเอาไม้ไผ่นั้นมาทำเครื่องมือจับปลาเชื่อว่าจะได้ปลามากเป็นพิเศษห้ามหามโลงศพผ่านใต้ต้นฝรั่งที่กำลังมีลูกเพราะจะทำให้ลูกของมันพองหมดทั้งต้นแล้วก็เหม็นมากทำให้กินไม่ได้เวลาจะนำศพผ่านบ้านใครผู้ปกครองบ้านนั้นจะเอาสีดำมาจุดที่หน้าผากเด็กเชื่อว่าเมื่อผีเห็นจะได้คิดว่าเด็กคนนั้นน่ะตายไปแล้วเวลามีศพผ่านหน้าบ้านผู้ใหญ่จะเอาขม่าวที่ติดอยู่ก้นหม้อมาเขียนที่หน้าผากเป็นรูปกากบาทเชื่อว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นวิญญาณของผู้ตายจะมาหลอกหลอนเด็กทำให้เด็กขวัญอ่อนแล้วในเวลาเผาศพถ้าหากมีฝนตกลงมาไม่ว่าจะตกมากตกน้อยเชื่อว่าวิญญาณผู้ตายจะไปไม่เป็นสุขหลังจากเผาศพเสร็จแล้วถ้าฝนตกเชื่อว่าเป็นน้ำตาของผู้ตายเมื่อกลับจากงานศพต้องล้างหน้าล้างตาแล้วก็ล้างเท้าก่อนเข้าบ้านถ้าเวลาไปเห็นศพแล้วยังจำติดตาให้เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าเชื่อว่าจะหายเป็นปกตินะเรื่องแปลกๆนี้ได้รวบรวมเฉพาะความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจและซากศพของคนเฒ่าคนแก่ทางภาคใต้เท่านั้นครับเชื่อว่าในภาคอื่นๆของประเทศไทยก็คงมีความเชื่อทำนองนี้อยู่บ้างน่าจะได้มีการรวบรวมมาเล่าสู่กันฟังบ้างอย่างน้อยก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเรื่องความเชื่อซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของวิชาคติชาวบ้านอันเป็นมรดกที่มีค่าของปู่ย่าตายายของเราและความเชื่อบางอย่างเมื่อนำไปใช้ไปปฏิบัติก็เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นครับเมื่อหลายปีมาแล้วครับมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่บ้านท่ามะม่วงเป็นเหตุอาเพศที่เกิดขึ้นกับผู้คนในหมู่บ้านไม่เคยมีใครคิดกันมาก่อนว่าบ้านท่ามะม่วงมันจะกลายเป็นดินแดนที่น่ากลัวอย่างนี้ก่อนนั้นก็เคยอยู่กันอย่างสงบสุขทำมาหากินกันไปตามประสาทำไร่ไถนาปลูกผักปลูกหญ้ากันไปตามเรื่องแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วความตายมันส่งกลิ่นอายไปทั่วคนตายกันเป็นใบไม้ร่วงไม่เว้นแต่ละวันเดี๋ยวบ้านเหนือเดี๋ยวบ้านใต้ตายกันเป็นว่าเล่นเมนเผาศพนี่ไม่ว่างเสียงพระสวดศพไม่ขาดสายแล้วที่สำคัญยังไม่รู้เลยว่าที่ตายกันนั้นมันจบชีวิตด้วยสาเหตุอะไรเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็มาดูมาตรวจกันพวกเขาบอกได้แต่เพียงว่าหัวใจล้มเหลวนั่นก็คือหัวใจมันหยุดเต้นแน่นอนละคนตายหัวใจมันก็จะต้องหยุดเต้นละถ้าหัวใจมันยังเต้นอยู่ก็แสดงว่ายังหายใจได้มันก็ยังไม่ตายอะดิทีนี้ที่กลัวกันอยู่ก็คือมันอาจจะเกิดจากอำนาจเร้นลับอะไรสักอย่างลุงเมียดเนี่ยแกกลัวตัวเองจะต้องตายแกเป็นห่วงลูกห่วงหลานจะอยู่กันยังไงแกยังไม่อยากตายทั้งที่แกก็รู้ว่าความตายมันหนีเหมือนกันไม่พ้นอ่ะเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายเข้าสักวันไม่วันใดก็วันหนึ่งแกลุกจากศาลาเดินไปทางโบสถ์แล้วก็เข้าไปข้างในจุดธูปขอให้หลวงพ่อใหญ่ในโบสถ์ช่วยคุ้มครองด้วยตัวแกเองแล้วก็ลูกหลานในบ้านทุกคนขอให้ช่วยดูแลให้อยู่รอดปลอดภัยตกดึกคืนนั้นลุงเมียดแกก็ฝันเห็นหลวงพ่อใหญ่มาหาแกมาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกคนที่ตายเนี่ยเป็นคนชั่วคนไม่ดีเขาเอาแต่คนชั่วคนดีไม่เป็นไรอ่ะแกก็สะดุ้งตื่นลุกนั่งเหลียวมองซ้ายขวาไม่เห็นหลวงพ่อใหญ่ก็นึกออกว่าตัวเองฝันไปเท่านั้นเองแกก็รู้สึกดีใจที่หลวงพ่อใหญ่มาบอกแกใส่บาตรเช้าวันนั้นแล้วก็เกณฑ์ลูกหลานทุกคนมาใส่บาตรด้วยกันหมดเลยใส่บาตรแล้วแกก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็มีเวลามานั่งนึกว่าคนที่ตายกันไปนิสัยใจคอเป็นยังไงก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นกำนันเต็กหรือว่านายหยุยไอ้ปางไอ้ชมนางบัวนางฝนแล้วก็อีกหลายคนต่างก็มีนิสัยไม่ค่อยจะดีกันทั้งนั้นคนพวกนี้ชอบผิดลูกผิดเมียคนอื่น ชอบลักชอบขโมยบางคนก็เป็นเสือสางจี้ปล้นเขากินลักของเขาไปขายบางคนก็เป็นอันธพาลหาเรื่องคนอื่นตีหัวหมาด่าแม่แจ็คใช่แล้วล่ะคนพวกนี้มันชั่วทั้งนั้นเลยก็เลยต้องมีอันเป็นไปแกสบายใจเพราะว่าตัวแกอยู่ในศีลในธรรมแกไม่กล้าเล่าให้ใครฟังว่าหลวงพ่อบอกว่าพวกที่ตายเป็นคนชั่วถ้าแกขืนพูดไปญาติพี่น้องคนตายเขาเกลียดแกแน่ๆแกก็เลยเงียบเรื่องนี้ไว้บอกลูกๆแต่ว่าหลวงพ่อในโบสถ์มาเข้าฝันบอกให้ใส่บาตรทำบุญแกนึกถึงลูกนึกถึงหลานทุกคนเป็นคนดีก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแกนึกอยู่ว่าไอ้คนที่มันชั่วเนี่ยตอนนี้เท่ากับว่าเป็นโรคร้ายรอวันตายอยู่ถ้าหลวงพ่อเข้าฝันเป็นความจริงเนี่ยคนชั่วมันก็จะต้องตายอีกแล้วก็จริงซะด้วยไม่กี่วันต่อมานายสำเร็จก็ตายคนคนนี้เคยฆ่าพระตายในวัดแต่ว่าตำรวจเอาผิดไม่ได้ไม่มีหลักฐานนายสำเร็จแกไม่ได้เจ็บป่วยยังดีๆอยู่ตอนเย็นกินข้าวแล้วเพื่อนก็มากินเหล้ากันอีกตกดึกก็แน่นหน้าอกขาดใจตายต่อมาก็คือนางสำลีคนนี้เก่งทั้งปากทั้งมือทำงานเก่งด่าเก่งโกงก็เก่งโกงเงินเขายืมเงินเขาแล้วไม่ใช้เบียร์แชร์แล้วก็ไม่ให้นางสำลีตายเพราะกินเห็ดพิษเข้าไปทั้งที่นางสำลีนั้นรู้จักเห็ดเป็นอย่างดีแต่ก็พลาดจนได้ทั้งนี้คงจะเป็นเพราะเขาต้องการตัวแกไปนั่นเองก็เลยทำให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นมาคืนหนึ่งลุงเมียดก็ฝันเห็นหลวงพ่อใหญ่มาที่บ้านอีกบอกว่าผีเอาตัวคนชั่วไปอีกแล้วเห็นหรือยังลุงเมียดสะดุ้งยกมือไหว้ท่วมหัวเป็นความจริงอย่างที่หลวงพ่อว่าจริงๆคืนต่อมาก็มีคนเห็นดวงไฟสีแดงลอยไปลอยมาในหมู่บ้านแล้วก็ไปตกลงที่บ้านตาเชื่อมตกลงไปแล้วครู่เดียวก็ลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาสองดวงตอนลงนะลงไปดวงเดียวแต่ขึ้นมาสองดวงเช้าถึงได้รู้ว่าบ้านตาเชื่อมมีคนตายยายเตี้ยเมียตาเชื่อมนั่นแหละแกเคยเป็นหมอตำแยแล้วก็รีดลูกแท้งด้วยนอนหลับตายแล้วก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยมีตายกันอีกหลายคนกว่าจะค่อยบรรเทาเบาบางในที่สุดแต่ละคนก็ล้วนแต่เป็นคนไม่ดีกันเท่านั้นแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ